the sound. Yafanyia makeke mapepe malipo yakawa mafuzi kwa kuchukuliwa mke bwana nikamwaga pesa zote pote yakanifanya mbuzi acha adabu nishike jamaa yoyote niliamini mapenzi ni imani na kuunga niridiriki mpaka ma Pensi, passi in la pensi.